همایون، تصنیف شماره 2. ساقی ساقی ساقی ساقی ساقی ساقی بده رطل گران، بده رطل گران. زان می زان می زان می زان می زان می زان می که دهقان پرورد، که دهقان پرورد. عزیز عزیز عزیز عزیز بریز بریز بریز بریز. عزیز عزیز عزیز عزیز بده رطل گران، که دهقان پرورد. یک شب بیایی در برم، منت گذاری بر سرم. ای دلبر خوب و خوشگلم، آتش زدی تو در دلم، آتش زدی تو در دلم، زدی تو در دلم.